خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق ها ها بیا جنگ دا غور زنگ دا دسپینو تور گزار دا درز درز دا تعرز دا لدخمن بیا ورکلار دا بیا جنگ دا غور زنگ دا دسپینو تور گزار دا درز درز دا تعرز دا لدخمن بیا ورکلار دا حملی دی درانی دی فتوحات و الهام دا جذبی دی حوصلی دی بریاوی دی اقدام دا حملی دی درانی دی فتوحات و الهام دا جذبی دی حوصلی دی بریاوی دی اقدام دا بریاوی دی اقدام دا خندق خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق ها ها زوانانو غازیانو گرم دا حق سنگر دا زمریانو بازانو بزغانو جور محشر دا زوانانو غازیانو گرم دا حق سنگر دا زمریانو بازانو بزغانو جور محشر دا پاسون دا یو ین دا دا زمایو سیلام دا بدلون دا وقتون دا بیانا و انقلاب دا دا زلمایو سیلام دا بدلون دا وقتون دا بیانا و انقلاب دا بیانا و انقلاب دا خندق خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق ها ها بهار دا گل زار دا پمستی گل او بل بل دا بیاخ کار دا گوزار دا ظلمان و آجل دا بهار دا گل زار دا پمستی گل او بل بل دا بیاخ کار دا گل زار دا ظلمان و آجل دا دا دلی اللہ نعمت دا سیالی دا خوشالی دا ستر زیر باشارت دا ازدی دا خبرواکی دا دلی اللہ نعمت دا سیالی دا خوشالی دا ستر زیر باشارت دا ستر زیر باشارت دا خندق خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق ها ها وطن مو مسکن مو لاشغال آزادی گی گلشن مو مدفن مو ودان شو هم ودنی گی وطن مو مسکن مو لاشغال آزادی گی گلشن مو مدفن مو ودان شو هم ودنی گی شریعت او امارت با بیا دلتا قائم گی وحدنیت او عدال اسپین بیرغ با بیا رپی گی شریعت او امارت با بیا دلتا قائم گی وحدنیت او عدال اسپین بیرغ با بیا رپی گی بیرغ با بیا رپی گی خندق خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق خندق غزا دا خندق تورش رنگا دا خندق ها ها مسلمانو مؤمنانو دخل سنو هم دالار دا مظلومانو یتیمانو ده ساجون غم پاکار دا مسلمانو مؤمنانو دخل سنو هم دالار دا مظلومانو یتیمانو ده ساجون غم پاکار دا او قبیل او جلالی پا ہم دیلا را روانیو عمری او منصوری او حبتی ماسر لرویانیو عقبی او جلالی پا ہم دیلا را روانیو عمری او منصوری او حبتی ماسر لرویانیو حبتی ماسر لرویانیو خندق خندق غزادا خندق تورش رنگادا خندق خندق غزادا خندق تورش رنگادا خندق ها ها